گزون کی دا جہاد داغی مطلب صحیح جہاد دا نفسرا و تیارول کنن آوازو شو چه پلار دی وجنه نو چه وجنه که آوازو چه زوی دی وجنه نو چه وجنه خزا دی وجنه نو چه وجنه خزا پریده نو چه پریده پری خود تیاری بیا بکیتا خبری تیری نی مدنی صورتونو که چه جهاد ویلے کی یا سبیل اللہ ویلے کی داغین امراد صرف و صرف قتال فی سبیل اللہ دی قتال لے جنگ دی پا اصول دی فی سبیل اللہ مانا تا پا اصول دی دین مان دی یو جنگ دی فساد دی یو جہاد دے دے جہاد پا عنوان قتال لے غی اصلاح دے دے عالم فساد راضی پا جنگ یعنی بے دے اصول دے شریعت نا اب اصلاح راضی پا قتال پا اصول دے شریعت باندے دیو جنہ قرآن ذکر گئی چکا جہاد نے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض علم بتباوے اس دے اس جہاد نشتے د جہاد پا دو بانی جہاد نشتے یو خو انفرادی دے تنظیم یو دے جنگی کی بلدے جنگی او خپل فریضہ پورا کئی خو جہاد پا عالمی سطح بانی پا طول مسلمانان کی نشتے فسادت الارض ملک تباشو حرمینو تا پیرنگیانو رسیدہ یہودو رسیدہ عربانی طول اونی وو پاکستانی پا موٹی کی دے الجزائر قبضہ کی سودانی پا قبضہ کی ترکیہ خود پا خوانا دا ہو دے دا طول قبضہ کری دی مجال شتے چی دے اسلام توکنم واخلی سودان کے سو واری اسلامی قانون تلار وارا شویدہ انگریز مداخلتو کی یہود ختمی کی الجزائر کے سو واری شویدہ ختمی کی ترکیہ کی دا سو واروش انتخابات کی گی اسلامی دلی کامیابی شی فوج مداخلتو کی اگر تفرین دی لفسدت الارض علم بتباشی خود دو دغت تباہی نہیں دو تباہی دیتو چی با دنیا کی ترقی ہوگا مخی تلاشا نو جہاد او قتال دو طریقو باندے یو مدنی صورتونی کی مکی صورتونی کی اگر جہاد پوانا دا زان جوڑو لدیتا یالو ٹریننگ کے دل دویم جہاد مدنی صورتونی کی اگر پوانا دا قتال باندے دے صورت الکحف کی دا اول منزل دا جہاد ذکر گئی زان تیارول جہاد ویسا تا دا خبر دا بگی اہم خبر دا جہاد حقیقت سرے هو الدعاء الى الدین الحق والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس والمال جہاد سرے هو الدعاء الى الدین الحق حق دین طرف ترا بلل چه وی ما دلان زمان رونا دی لهم ما لنا وعليهم ما علينا چه وی نما دلان القتال مع من امتنع من القبول بیا سر جنگی دی دی مال بانی هم مال بوم لگائی نفس بانی هم زن بوم کرائی دا تعریف زمان دا فقه علیمانو کرده زمان دا حدیث علیمانو کرده دا کم عبارت چی مولوست دا دا غنایا سر دا فتح القدیر کتاب السیر پینزم جل تلوس و در شمخ بانی تعریف کرده دا چی زن تاوی دیوباندیان دیوباندیان نتا پاس که دا جهاد منی لست کسان بے منی لست کسان نوری منو رو تتیار ندی اسی کارا مرگر کیا کئی بلا لاری نیشتی خو جہاد تے جہاد ندی گا نیغی تا دعوت وی تکا دعوت فرض دے دا دین در سوالو نو قتال فرض دے دا دین در سوال دا پارا بیر قتال نکی گی دا شاندہ تحریف کرے تحفت الفقہا تلورم جل تلور سو نو نوی چار سو ننانوی صفحہ نور علماء کرے الدعاء على الدين الحق وقتال من لم يقبله وعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكسير سواد أو غير ذلك در مختار سرد شامين كتاب الجهاد درمجل درسو يومخ 301 صفحة دا جهاد پده معنى بانزمونگ فقهاء ويلده أو دي تي قتال ويلده ادا دعوت تے دین دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ قول نقل کرے دے بوجت الاسرار والا غالبان وی جہاد دے سنم دے الدعوت القہریہ دا دین طرف تے بولی لی خوب زور بولی لی اس دے مینت دور ختم شو پا مکہ معظمہ کیو او دا ہمیشہ دے پار اس ختم دے اس دعوت تے دے مدینی مدنی دعوت الدعوتو القهریہ زورگیر دعوت تے اگر دین طرف تک خرک رہا بارے دا تعریف کرے رے علمانو ابن کثیر دا شامی اور در مختار درس و یوم اخباندی سبیل اللہ ستوئی خلق و سبیل اللہ کی تحریف کر لے غلطی سبیل اللہ دان دا سدا بس گردن سبیل اللہ ہوئی ستو تو قرآن و حدیث اصطلاح کی فتح الباری کتاب الجہاد شپگم جلد چٹا جلد صفحہ 29 وانی المتبادر عند الاطلاق من لفظ فی سبیل اللہ الجہاد سبیل اللہ نا ذہن تچراضی پاول زلبان دے نو دین امرا صرف اور صرف جہاد دے جہاد فی اور جہاد تاثر القتال قتال لے در تعریف چسنگ فتح الباری ذکر کرے ابن حجر کتاب الجہاد شپگم جلد یوکم درشم مخبانے ہم در تعریف ذکر کرے دے سرخسی رحمہ اللہ تعالی شرح سیر الکبیر کے اول جلد یو رسم مخبان دے دا تعریف ذکر کرے دے بن منظور افریقی لسان العرب شپگم جلد یو سل دش پہ 162 چٹے جلد میں الغرائب غرائب القرآن دا علامہ نصابوری رحمہ اللہ تعالی وی سبیل اللہ مختص بالجہاد فی عرف القرآن سبیل اللہ دا قرآن پا عرف کی بجبہ کی دا صرف اور صرف دا جہاد دا پارویلے کی مختص بالجہاد فی عرف القرآن تفسیر غرائب القرآن تیسرا جل صفحہ 71 دا شانتا جمل او خازن تفسیرون دی اغوی لیکن اطلاق هذا اللفظ یعنی سبیل اللہ اطلاق تیوشی ینصرفو الی الجہاد مراد تینا جہاد قدی اور داو گورا چی جہاد کی سمر تحریفون اکرو او پا سبیل اللہ کی سمر تحریفون اکرو بس اللہ با سر پیگی چی سی اکرو اول غورتو علیہم دیدی صورت دمخ کی سر تعلق و ربط سو طریقو بانی بیانوں دا خبرہ دا کلیے پتور بانی سوچ کی کیے رہے ذہن کی کیے رہے ربطنا معصور ندی منقول ندی چی نبی علیہ السلام خودلی یا صحابانو چی دا دی صورت دمخ کی صورت سر دا ربط تے پا دے دے طریقو بانی ربطنا شتے دا معصور ندی منقول ندی بے شکا اگو تا دے دیا جتنو اگو تا مخکنے صورتم یاد او عالم پی ادویم هم عالم نو دو دوار یو بسر تلون را غل لے کسودا واللحما لکر جامع تنستا و بودا درشان تا دا قرآن هر صورت بلکه مشتبکا یو بسر داسی ورغلی دی لکر جال کرائی اگو تا دیا جتنو اگو تا پیدا روستو چه چمر زمانه لرکی دا علم دا قرآن کمی دا نو علماء بیا پا دی فن بانی لکه دا نور و فنونوم کار شروع کرلی دا ربط پا کاروم دا لغات و تحقیقوم نحوی صرفی معنوی تحقیقونهم بلاغیهم اجتهاد دا احکاموم روستو علماء شروع کرلی زمانه لرکی دا ابو عدراتا بیا دا غیر پر علمون اولی کلیشو و اول که دا خبره نوا نو مطلب چشو چه ربطونا منصوص ندی دا نبی علیه صلاة و سلام یا دا صحابانو نا پسرو که یو کچر تراغره مختصر نیوه نور نشته دا علمانو لیکلی دی نو دا دینا پتا داو لگه دلا چه قرآن که دا یو صورت دا بل صورت مضمون تا قتل غاری نو چا پا ذهن که چه سمره توافق را غلی نا غلی کلی دی چه دا مضمون پا غی که و دا دی که دی یو شانت دی نیازه کرد دا مضمون هغه کې عدالت راغی تکمیل کو نه یوځه کو دا مضمونه صورت کې بیان شو پغه ته اعتراض و هم شو برات دې کې جواب دي کړو نو تدی به فن باندې او کار کړل نو د دې مطلب دا دی چې رب دایاتونو ختم نه دی د دې انتها نشته چې عالم کوم بیان کړی دی نو هغه به دا غنه سیو بل نه دا څنګه ده هر عالم د خپل سوچ فکر مناسب او د مطالعه موافق د صورتونو مینځ کې ربط معلومول شي زائد دا غنه چې مخکنی کوم لیکلی خو شرط له دا دی چې علم یي او هغه ربط مناسبت د قرآن و حدیث د روح نه خلاف نه دا سی ربطونا گورو چا دا دین خلاف دین آگه تا خواه بات نه آگه تا دشمنی ہوئی ربط دوستای تا ہوئی ترون تا ہوئی دا عداوت و نفرت تا خو چکن دا قرآن و سنت دا اصول و موافقی نوار کتش دا زدکول و طریقه سدا سیوتی رحمه الله تعالی اتقان کی ہوئی نور علمانم ہوئی وی دا ربط معلوم اولو طریقه دادا چا اغا صورتو گورا تینا مخکنے صورت و گورا پا کامل مطالعہ سر نو دی صورت کی دی دویم کی دا اول کم کم خبر را رستی دا پا کم خبر کی زیادت کرے دی پا کم خبر بانے دواری دی اعتراض جواب کرے دی بدق جو مناسبت دی خو مطالعہ غاری کامل دا اول صورتم چیاغا مستحضر زین کی او بیاو پسی دی دویم صورتم نو چی کم خبر زین ترازا راغلا دا غواجہ ترا بستا دا غا طریقہ آغا د صورت د مقصد معلومولو بارے کیوں کئی وہی صورت کی خبر دعا بنیادی نہ بنیادی خبر چیز کر کے نور ٹو صورت داغے نے چاپی رکھ دی نہ صورت مطالعہ کا وہی گورا جدا صورت پر کم خبر بانے زیاد زور لگے اور کم خبر طرف تٹول گرزی نہ آغا بھائی اصلی مدعا بھائی محور بھائی مرکز قطب دا بھائی نور صورت باغی پر تشریح کی مطالعہ والی نو دی بنیاد باندھی تستم دا وصیت کم دو استاذ خبر یوازی میں سند کوائی دو استاذ خبر سند کوائی میں یوازی بلکہ ام آغا خبر لخپل مطالعہ ہوکا یو کتاب گورا بولو گورا بولو گورا دا اللہ احسان دے کہ یو لکوال نے خبر پادشی نو بل لکلی کہ دو بل نہ پادشی نو بل لکلی اور دے قدر سڑی تو عالم آلوشی کہ خپل مطالعہ ہوگی مطالعہ نہیں کری نو پتن لگی یو مثال ویم شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی پنجبیر سورت مائدہ دی آیت باندے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ رست راضی وابتغوا الیہ الوسیلہ رست راضی السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا بیدی دری اس تو نسبت تے میز کی ذکر کی وہ اب تک الیہ الوسیلہ مخ کی دو محارب ذکر دے رسو سارق سزاگاری ذکر کی دی دلی وانو خبر خوند تو نسبت دے دعوی نسبت بی رحمہ اللہ تعالی مطلب دا دے چی دو دنیا دا کو وجنی لاس پیت غصائی دو دنیا دا غلاگر چی ثبوت پیش لاس غصائی نو چی ایمان دن لوٹی حیا دن لوٹی دا غلاس پیت غصائی وب تغو الیہ الوسیلہ مناسبت ودا ذکر دو مخ کے محارب ذکر دیا گا وجنا روس تو سارق دے داغ اللہ سوز کا میل کے اب تغو الیہ الوسیلہ چاہ شرک دے تخی اللہ تو نے دیکھے دو لار احکام وانے عمل کو لی اگر شرک لار دے تخی ایمان غیر دعا دن لوٹی اگر دے تجوان اگر جواندی گزی داغ اللہ سنہ پہ خوالے دا دل سنہ پہ مات کا مدار کا قاتلو ائمت الکفر دا مناسبت پا غوی ربط پہ وی حال ایمان شتے زما دور کی لز زلز تلیم اخیری کالا پوری ہمیشہ تما ہوا کی خیر ہے نہ دے مناسبت حوالہ گا نہ ویلا چیزا چلی کلی اس کا چا وقت کی ویلی چاہ تو معلوم ہے کہ دیشی خو زما دغه لس دور کی حوالہ دے ویلی ما قتل قتل کتابوں میں قتل یہ لیکن بیان مندہ نہ اللہ احسان و کراچی کی پیخم یہ کتب خانے کی کتاب میں آس نمک کی میری کتاب بولی دو تفسیر مہائمی ناغ میرا واغس دل تچاپ شو سا اکسی چاپ دے دو جزا کی رو کیوں کی نا میرا واغس ہمیں کوت دیات لچورا سے دن دقا وہاں جدا مناسبت چکم شیخ سے بے رحمہ اللہ تعالی غلی کرلا دا کتاب کرو دیر شکر میں باسا خوشحال شم لکا چی مرد سے بیا جو اندیشی سخ خوشحال شم او دا آغا تم دعا آگانی اکڑی وسی امکم صرف دانا چی علمی و خوراتا پا دی باندی چدا یو لار خود لچ زال لو گور رخشی زما خبر تی وای تو علی گوگی زال لو گور کنا زی زال لو گور پتہ لگا نو قتل دیر اهم بنیاد دی مطالعہ دی کتاب پیدا کول دے مطالعہ کول اللہ دی چکم عالمان دی دا عمرون کی برکت واچی علم کی چ طالبان دی اللہ دی خ عالمان کی خدا وصیت کوم چ کتاب گورے رو قران دے پارے کتاب گورے نور کتابونه ہودی دی خود قران دے پارے نو دا مناسبت وجب ام معلومی شی زیو چو وجب ام دا دیر پارا که تاسم مخی تزل قتل شروع که چه نوری پا کیمشتی اگر قتل واری سورۃ الاسراء کی شروع ہوا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تسبیح پاکی تو ہوئی تنزیح داغی مطلب سے دے لا الہ سبحان اللہ مانا لا الہ پاک دے نو دویم نمبر کو پکار ہوا تو الا اللہ اس بات نو الحمدللہ دی سورہ شروع کر الحمدللہ طول صفات اللہ لے دی مانا صدا الا اللہ التا تنزیح ہوا او دلتا کی اس بات صفاتو عالیہ ہو دے قانون امدا دے چاول پاک کا نروس تو بیا جامع واچوا یا رنگ روغنو لگوا التخلیہ اول التحلیہ ثانی. اس ڈاکٹرانو پریخینی دا قدیم تب اصول داو ہر مریض لبائی دا علاج دا پارا دا دارو ورکولو نمخ کی مسحل ورکول جار چوتو ہوئی دا چی میادہ صافشی نو لگ دارو با بیا کار کئی میادہ صافشی نو دا مرزونو زی میادہ دا پیدا کی گی دا دیزن دا اخلاتو نا خوراک نا المیادہ تو بیت الادوا حدیث کی مرزی میادہ دا مرزونو زی دے نو چی کم شید بانی خو نرازی اگا مخرا بس بد بد بانی نرازی نا جوڑا کی گی بان چی چوم راز مولش نا غمرا خورا زیاد مخرا ان چی زیاد خورو نو میادہ کار پری دی غلط روش شروع کی نو آغینا پا قسمون مرزونو پیدا شی نو پا دی مانا باندی تنزیح مخ کی او تحلیه رستوی تخلیه مخ کی تحلیه رستو نو دوال سورتون ربط داشو یعنی دا دوال لکه یو کلمه تشریح چی کی سبحان اللذی اسرا بیابدی دا لا اله تفسیر کی الحمدللہ دا اللہ تفسیر کی نو دوال یو سبق شو دا کلمه اول جز او دویم جز دویق دا پا اول سورت کی سورت بنی اسرائیل کی دا عذاب اسباب ذکر کری دی تالور او دا غینا دا نجات طریقه ام خود اللہ نو پا دی دویم سورت کی چه کل دا عذاب نا بچ شوی دی زنون نا دیدان خلاص کو نو اسو لا الہ الا اللہ مسئلہ توحید الحمدللہ لا یعلم الغیب الا اللہ ابھی پس مسئلہ ذکر کری دا زلگ اندہ دی دا کفر و شرک نا ڈک دی لا الہ الا اللہ ذات سفیدہ خونکی قل لا اله الا الله باللسان مره وبالقلب الف مره بغلی زوات کا مچه زلا پاک شون یو گله کلمه کافی ده بیا بیا غوتول ته جت نشته ده او درم په اول صورت کې د دغه د پاره د مسلې د پاره عقلی دلیلونه ذکر کړو ګرش ال دلت العقلیه دا سی خبری چې زد و عناد نه ای ابنده ته سوچ کی نو دی آغی تا منقاد کی گی زلی منی بلکل سیده وی گا کرده زمک دا اللہ آسمان دا اللہ گا منی نو چی زمک آسمان دا اللہ منی زد اللہ پیدا کرم دی سر داو منا چا عبادت او صفات دا خدای توب صرف دا اللہ دی بلچالی نشتی نو دا دی که مشرک نمانی بیا او نور اللہ برا خوار کرده یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها دا اللہ دا نعمتن اقرار کجی دا اللہ انکار تینا کئی پا عمل تعظیم دے غیر کئی برخ دا بلور کئی جعلو للہ شرکا اللہ صرف صداران گوری و خلقهم پیدا کری دا اللہ دا شرکان لگوری نچزو منی دا چی دا کارون دا اللہ دی نتیجہ امانا چی او دا بوم دا اللہ دا پاری دا بلچار دا پار بنی دا دا عقلی دلیل چی دا بندہ عقلی منی نو مخ کی صورت کی عقلی دلیل نہ بیان کری نو دی صورت کی نقلی دلیل نہ بیان کر دا بزرگانو نا دا انبیاءو نا علیہ السلام دا سی دا نورو نا اولیاءو نا صلحاءو نا دا ذکر کر اپا دی مسئلہ بانی ذکر کر چی پہ غیب یو اللہ پوئی گی قدرت طول دا اللہ پلاس کی دا مخلوق سا اختیار نشتی مخلوق سا اسباب شتی اسبابو کی اختیار دا اللہ دے یخلق ما یشاء و یختار پیدا کریم اگر پیدا کول نا پس تا ذکار دا پاری چونکیم مختاری یوم نا دویم صورت کی دا ذکر کرد بل مخی صورت کی کمال ذکر شو دویم صورت کی تکمیل دی سمطلب اول صورت کی دا پیغمبر علیہ السلام کمال عروج اسمان طرف تا د پاره د دعوت الله چې زړه کې تسلی راشي کامل کا د زړه پریشانی ولا ختم کړه. نو د دې صورت کې تکمیل ذکر کړي سوي وانذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. د پیغمبر کار وسی چې څوک کفر شرک چاغو یری کمال نفسی په اول صورت کې تکمیل د غیر په دویم صورت کې استاد تزدری کامل نے پہ وفن کی کوشش دے کی کہ بلوم کامل کی تکمیل دے بل رہولی رسل کمال دا دوارا دی انبیاؤں کے دا صفتوں نے کاملو دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ قرآن کی و ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کاملو نہ صرف کامل نو بلکہ مکمل ہمو او دا ذکر کی ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من صفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. كمال ذاتي ذکر کرے دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو دین زلبانی تکمیل ذکر کی اگر تکمیل کی ہوئی نو غدا ہوئی ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. ابراہیم دے سبق پل اولاد تخودل وصیت یہ کہ یعقوب ہم کرا تکمیل دے غیر دا مسئلہ قرآن سورہ زخرف کی داسی ذکر کی وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبی لعلہم الیہ یرجعون. دا وصیت او دا دعوت تا توحید ابراہیم علیہ السلام پل اولاد کے پریش چیدی تبرا گردی کمال نفسی اور تکمیل دے غیر مخ کی صورت کی کمال دے پیغمبر دویم صورت کی تکمیل دے پیغمبر یعنی پہ دنیا کے دارا کار کول اور دنیا تخل کو ترسول. بل پہ مخکنی صورت کی وی اسرا بی عبدہی لیلن ترقی عروجی دا پیغمبر علیہ السلام دا ترقی بیان کی دا کمال او پہ پورت خطو بانی اسرا بی عبدہی لیلن. نو دویم صورت کی دا پیغمبر علیہ السلام دا کمال بلی و صورت خی چی اگر کمال نزولی دی ترقی نزولی دا سو توی کتاب میں تراؤ لے گو دا سو دا پارا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانه دا کافر ہوئی ری دا پیغمبر ترقی پا دویم نمبر چدا دا مخلوق سمول اول تعلق مع اللہ نا دویم دل تعلق مع الخلق قم الليل الا قليلا تعلق مع الله دي او تعلق بالخلق ان لك في النهار صبحا طويلا درو استنور ذکر دي خالق سرا اول جو ش مخلوق سرا رستو خالق سرا جو نه خوف ترا خوف تکای کو ند بیدار زل دلار خطا ده نو بلته بسلا روخه اول زدکا مبی بل بانی وازمی ابل پسم کا ردیو جن اگے سر یو دیکھو دوڑو کے پیغمبر علیہ السلام کمال بیان کرے دا شانتا اول صورت کی بیان کرو دا پیغمبر علیہ السلام پا پورت دت لو اسرا بی عبدی. نو دی دویم صورت کی صورت الکاف کی بیان دا قرآن کی چی پکت اللہ راو لے گو پیغمبر پاس بے لو کتاب پکت را لے گلو انزلا علی عبدی الکتاب ولم يجعل له وجا. سیر دا نبی علیہ السلام دے یہ طریقے ہو سیر دا قرآن رفتار دا قرآن پہ بلے طریقہ ہے مانا سوا دیر پاسو خود دیر پاسو خود خود چی دا مخلوق اصلاح ہے ندر کرے نو کمال پہ کی نشتی اصلاح دا مخلوق چی کی کمال لے دا غواجہ دا شفاعت مسئلہ کی چی دنیا کے سمر چاکار کرے دا ناغور پورا غطا شفاعت اجازت کی گی چی کاری ندر کرے شفاعت اجازت تم نشتی دا دین کاری نوے کرے بلتے نوے رسولے پا قول یا عمل باندے نو دا زان قدر بچ ساترے وے اللہ میں ربان شون جنت تبہ بوزی خوب دا بل دا شفاعت حق نشتے اجازت چو بل سفارش کی سفارش حق دا آغا چاہ دے چو اگا دنیا کی دا دین کار کرے وے قول یا عمل باندے بیان دا دینی کرے وے نو دے گا شفاعت اجازتی چستا خبر چا مردی تا تمہلوی شفاعت کوا ماتا ہوا مجاہد تو ماتا ہوا نہ مجاہد اگر تو اجازت تھے تو شفاعت ہوگا سفارش ہوگا نہ بولی اگر دنیا کی دین کار کرے حافظ تو اجازت ہوشی حسرتم من علی کور والا پار اللہ سب کم حافظ جو قرآن ٹکی یاد کری تو تھی نہ آغا حافظ نہ آغا حافظ استظہرہو فا احل حلالہو وحرم حرامہو جو قرآن از دری از قرآن پا احکام باندے اوامر باندے روان دے نواہی نظان بچ گئے نظر تو دلس کا تن دپار شفاعت اجازت کی یہ ذکر دسر کور والا تعاون کرے دے دے قرآن دکور تو فارغ کر لے دسر مالی مدد کرے دے مگر کور نہ بار دے حق نشتے چنور کاری نہیں کرے پر یہ کور کے دن نہ لستن لو شفاعت کو لے ایمانی اور گناہ پو جبان جہنم لے دے لو شفاعت کی دے دین دے قول نتیجہ دا نو کمال اللہ راضی جی تکمیل دے غیر کی نو دے نبی علیہ السلام ذکر پر پورتا دے چی تربیت یلتا ہو شو او دے قرآن ذکر پکت ذکر کرے دے انزل علی عبد الکتاب چی اگر مستعید شو تربیت ہو شو کتاب اللہ راولے گا نو کتاب خود مخی نارا شروع کنا او دا دے اسراء مسئلہ عالمان ہوئی چی دے لسم کال بانے شوی دے مخی مازی کرو کو نو دے دین روز تو تقریبا دے کالا پیغمبر السلام پاتی دے دا پیشگوئی و دے خبری چی تا تا لگ وقت پاتی دے تو امرو بالقتال تا تا بر جنگ امر کی گی دا سوا دا حجرت پشپا بانے پاول اشپا چی دے مکی معظمی دے حد نبار شو ابو بکر صدیق اسمان تاو قتل اوی اللہ اللہ قریش تباشو چی پیغمبر ہو باسا قریش تباشو نو دا آیات را گئے اوزین للذین اقاتلون بینم ظلمو جہاد اجازت شو خود دو پود ودی کنا نو جہاد اجازت شد خو امر ندی نو امر کی مدینی تاو رسی نو امر را دی سورت حج آیتون را لی سورت بقر آیتون را لی امر بالجہاد شو نو دیکی دیتا اشارہ دا چی قرآن را گئے اس خود قرآن را تلل اس پس تا حجرت نا پا جہاد و قتال دی او دموز رو جی مسئلہ رستو دا حقف شئی دی خود درست نسیوا پا جہاد قتال او جہاد مسئلہ را روانا دا نو قرآن پا دی را گل دی چو سورتون رو قرآن پا دی مسئلہ بان را گل دی اللہ پا جہاد چو قرآن چو مرو زور لگول دی پس تا عقیدی دا سمولونا پا یو مسئلہ بان داسی زور نیشتی قرآن که پا یو مسئلہ سوار لس سورتون قرآن کے صرف اور صرف دی جہاد پر عنوان دی سوار لس نمونہ لی دی جہادی نمونہ پر یہ پاتو سورتون کی چکم بیان شد اگر ذلہ مسئلہ خو مستقل 14 سورتیں صرف اور صرف جہاد کی مسئلے پر آئے نمونہ لیم دقیقی سورت بارات سورت الاحزاب سورت القتال سورت محمد دا شانتا نو سورتون پر دی عنوان بیان راگل دی دا شانتا سورت الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا سورة الانفال دا دی جهاد دی کنان فرق غنیمت توی مستقل 14 سورتون پا دی مضمون باندی را غلی قرآن کی بل چک نیشی خودا چا بل مسئلہ باندی دمرا آیتون سورتون را غلی نو دی سورت کی بیان دا دیو کو چی تمی پا پورتا بورتی تربیت میں دلو کو قرآن دا پا شفا کتا را لگم جهاد و قتال بکا دینا نا پورتا اگر سر از کیا دیکو اللہ اول صورت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر بیان شے دے اسمان تا خطو نو دے دویم صورت کی نزول لو قران ذکر کرے دے پکا درات لو مسئلہ دعوت اللہ سو مطلب شو سیر کے عروجی دے نوم اللہ تا دے او سفر کے نزولی دے نوم اللہ تا دے حدیث کی راضی لا تفضلونی علی یونس ابن متا ما پہ یونس ابن متا مغور کوئی بازار کی یهودی دو یونس علیہ السلام صفت شروع کو نو دو یونس علیہ السلام صفت خوب بد نده مسلمان لپی غصورا لپی دی چی دی زمان مرکی ذکر کئی چی دی نبی علیہ السلام مقابل کئی نو دی سر داغ بید بی رزی اپا دی پی دی تا معاریز وی تا عاریز حجت تی امام مالک قول کی وی دی سری سر جنگ دی او تاوی سر شکر دی چی دی زینا اونا نیم پیدا لالیمہ اغبل پی رپورٹ کی جی شیر مات کنزل کی مات زناونا پیدا ہوئی لی گواہانی یا غیر اعتراف کی چی آو سیر مات جنگ کی دا ویلو چی زا لالی پیدا ہے ما شکر ہے چی زا لالی پیدا ہم وی اغبل صدا ورکی حد قضا ناولی وی دا دی مطلب داو چی تا دی زناونا پیدا ہے تعریض دی توی کنا یار شکر دی وی چی زا دیر رشتی نیما نو چا مخ کی چی نا پوش جی مات دروغ جن بوی دی توی معاریز نو مسلمان لپا دی ننگ ورا لطالب لا غیرت ورا ره چه دی زمان مخیر آغا صفت دا دی دو پارا کئی چه آغا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقابل گئی نا ٹک شو تھا پیور رکھ لا سک وہ رسول علیہ السلام تا خبر اور رسیدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلا تفضلونی علی یونس ابن متا د یونس مقابله کې نو ما مود روای کتا سو د یونس علیہ السلام مقابله کې نو ما ستاینه زیاتی کوي نو دې کې دا هم بیره بیره دي کنه څنګه چې هغه په صفاتونو باندې تا دا وګڼل چې زما بیره وی کیږي نو دا چې زما په دې صفات باندې په درس مقابله کې دا هم بیره وی کیږي لا تفضلونی علی یونس ابن متا ما پاغه مغره کوي زنو عالمان ویلی لکر شیخ الاسلام نور عالمان ویلی وی دیت اشاره دا چه زبا پورتا تلیم نظرم دا اللہ رب العالمین پا مخکم دا غصر ملاقات شیم یونس ابن متا پا دریابونی که پا ویخ که دموی پا خیٹا که پروتو نو دا آغا هم دا رب العالمین سر ملاقاتو رب العالمین سر خبری تری زکو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین نو ما مغور کر نال تسیر عروجی او دل تسیر نزولی خو چی اراده دا اللہ و ندوار دا اللہ سلام خامو کی دلی فرق پکیتا نرازی اللہ دا خبر اکم میند که گو برزی نجوم نشی کنایو چی دا اگو رتا اللہ پا عرش بانی دی وی کتا هم دی نظرین پا عرش بانم زبا ایمان دی چی اللہ رب العالمین پا عرش بانی دی از قرآن ایتون پا دی گوا دی او نزولی ام بانم نزول ما یلیق بشانه عز و جل سن چی دا اللہ شان سر مناسب دی الکیف مجهول امام مالک وی والکیف مجهول والسؤال عنه بدع پا دی بارے کی تپوسو نکل چی پا عرش سنگ ری عرش سر متصل دی کدی عرش نمباین دی ملک فاصلش دی و کنشتی دا تفسیرون اطول دا دی بیدی مکار دی نزول کی هر اشپا سلسل آخر کی یا دا لیلت القدر پورا اشپا کی حتی مطلع الفجر باشتے سنگا کئی کیفیت اللہ تا معلوم دے آغا پی پوئی گی دا ہر چا صفت دا آغا مناسبی کنا زگرندی ازم موٹر لالے گرندی زی چو کوئی چی دا مولا خود پا مند روان دے ابوروی چی موٹر در پا مند روانو دا دوارا یو دی زما دا مند تل یو شانت دی دا آغا دا مند تل صفت یو دے خود صفتونو کیفیت جدا دے ولی جدا شو موصوف جدا دے دا صفات و تعیین دا پا موصوف بانی کی اللہ سمیع و بصیر دے بندوں سمیع و بصیر دے فجعلنا سمیعا بصیرا اللہ شکور دے بندوں شکور دے انہو کانا عبدا شکورا دا نوح علیہ السلام صفت قرآن ذکر کرے دا سنور صفتون اللہ رب العالمین دی دا ذکر کری دی دا صفتون یو شانت دی چدا با گوری چدا بنده سنگ قسمی و بصیر دیسی اللہ دی دغشان تدا بنده چی سنگ شکور دی نو دغسی شکور اللہ دی نا العیاذ باللہ صفات اختلاف رازی پا موصوفات مانی النعوت تتبع منعوتاتها دا علم الکلام قیده دا النعوت تتبع منعوتاتها رحمت دا بنده صفت دی رعفت دا بنده صفت دی دا صفتون دا اللہ رب العالمین دی روف رحیم دا اللہ ہم صفت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفتون دی کر کرنے نو دا دوارا دی یو شانتا دی نی دی یو شانتا دا بندہ صفت ملک تا معلوم دی او دا اللہ رب العالمین صفت معلوم دی اس کیفیت رتن دے والو چھ سنگ رافت تے سنگ رحمت تے دا بندہ صفت رحمت گر دی زل سول دا غیر پا تقاضابانی سخک اول اللہ رب العالمین خدا کا طریقہ بانی صفت نہیں چھ پجابانی غلوسو اور داغی پوجبان انقلاب راغ تغییر راغ تبدیل راغ دا امکان نہ لری دا خبر پخوام خلق کو ضرورت کری عرش بانے دے نو مباین دے کا متصل لے اک مباین دے نو میل کی واسطہ شتے ہو کنیشتے پا عرش بانے دے نو عرش ٹول ڈک کرے دے کلر ڈک کرے دے خود ہم تبا کا چتنے نئے خبر طلب کی گوتے ہوئے دا اس راوتی دی اور دا کڑا راوتی دا صفاتو بانی گرکوں پر استیوا بانی مناظرکوں پر استیوا مناظرکوں مناظرے مطلب دارے چتا نہ مانی کدی مانے لے مناظرے تا جت نو یا دا مناظرے کول مطلب دارے چتا تداری کیفیت معلوم ہے کہ اللہ سنگ رہے پی دا دا تم معلوم دی لے دلی کتلی دی نو بیا خطو دا جسمیت قائلی تا جسم مانی بیا شیخ الاسلام تا لکلیو قلا کی قید مصر کی دایو تا لکلیو دا شو سوال نو یہ جواب لکا آو یا نا جواب لکا صرف دا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ملیان مخلوم راغلیو تپوسونه تینا کول اللہ جسم منی کلا جسم دے عرش ناس منی کہ نہیں منی رب جواب کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جواب انور کو نخل کو مشہور کر جیل والے شیر پر جیل کی پاگل شیر تو خبر نہ پوئے گی جواب نور کے لا الہ الا اللہ زوتی اگر اشتیا دے خبر ہو کہ گوتی نو ماں دا اللہ دا شان سر مناسب نہیں دیتا وہ سنا کول نو لے پکے تھا گوتی ہوں نہیں بتو ابن بتو تم لی کر لی کان فی عقل شیون روحلہ کی لکھی دمش تدن نشم رضان مبارک کی نو جمعی روز وا سڑے راغے منبر بانی کی ناس ابو بیان شروع کرا حدیث دو نزولی بیانو زکم یاست رمضان ہوئی نو حدیث دو نزولی بیانو چی اللہ را کجی کی ینزل ربنا تبارک و تعالی اللہ سماع الدنیا ادا عشن را کجی نو شیخ الاسلام دا پاس پاورین کجی ترا کفر ویوی کن نزولی حازا لکہ دا فکر را کشم دا قسی را کجی کیفیت بیان کا نو مالکی عالم ناس وغا پیرا دو گو سنکی شیخ الاسلام شاگردن ناس وغا دا اللہ سنو کارو آسا پیرا رخلاسا که داو گو پتکی آغا دیو ورزی چی کتل دو پتکی دلان دی شاشی در ایخم اٹوخوی پٹوپای پسر پاتا ہم بلیانو مذہب کی حرام دی نور مذہب ہونی کیم مالکیانو قول بانی جائز دی نو آگو پی شروع کنو رو اگو را قاضی دی در ایخم اٹوپای پسر کردن نو خوی پوس کو ابن بطوطه لیکی دا خبر را مامخ کیو شوا موت قتل نبی عروس لیکی وکان فی عقلی شیعون خلق پی دیر میں نو خغالی وانی شیعو ابن بطوطه دروغ لیکل لی ابن بطوطه که تو دا دغینا تقریبا یویش دویش با دیمخ کی شیخ الاسلام رحمت اللہ علی دا دیمش پا قلا کی قید شیعو دا شعبان پی لسم یا شپا رسم تاریخ باندی اگر گرفتار کرو دا حالب حاکم دا دیمش ارے بن کرے اور سر داغا شاگر دن قیم اور سر روم شرف الدین دا سر واقع ابن بطوطہ تو شیخ الاسلام نو دا شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی جنازہ دا جیل نہ راوتے دبیا بار تو جن دینے راوتے ابن بطوطہ دا لکھل اخل کو جملہ اس کے رواغ استا ابن بطوطہ لکھل اکان من المجسمہ اکا نزولی حاضا یا خوغا غلط شیئے دے او یای د بل قول نقل کړی دی او هغه دسی یقیني ګڼلې لکه چې زه یې وینم ځکه تواتر دسی کنه تواتر استفاده ده خبر نو په دې لیکلي دي پنځه ښکاره ګرځېدل چې واپس پر کلي ته طنجه ته راته دریاب کې توغیانې راله طوفان او د پنځه شو کالو هغه لیک چې لاسلیک هغه ته ټول دریاب ته وغورځېد دا د پنځه شو کالو سرګزش بیا هغه د یادونه لیکلې نورې په کې هم ډېرې غلطۍ شته غلطۍ کې نه شوې دي تاریخي غلطۍ نو خلقو دارا واسه کنزولی حازا دا دی بارا کی تپوسونا کول امام مالک رحمه اللہ تعالی السؤال عنه بدعا دی بارا کی تپوسونا کول بدعت تے ناجائز دی نو دی صفت تعیین پا موصوف کی گی موصوف بم لیدر اکتلین دی غنم دی وهم و ذهن نو چت تی صفاتی مرشان تو چت تی نو دی یونس علیہ السلام دا اللہ پا مخی کی دل مطلب نای چا اللہ دریاب کیولو دریاب کے علم و قدرت او صفات دا اللہ رب العالمین ذات نو دا شنتا پاسم دا اللہ رب العالمین ذات عرش باندیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولید عرش تا اورسید یا نرسید دا علماء مختلف قولون دی اللہ تا پتہ جزورو دا شنتا پا اول سورت کی ویلیو سورت الاسراء کی انہو هو السمیع البصیر اللہ سمیع و بصیر دی نو دویم سورت کی سمیع و بصیر تاریخی نمونی پیش گئی ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهم في فجوة منه طول دنیا اصحاب کاف نلیده طول دنیا دا اصحاب کاف نخبر نوا التلاشی شروع دا تفتیش شروع دا اشتهاری مجرمان دی اشتهاری مجرمان اصحاب الرقیم ام حسبت ان اصحاب الكاف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اغد غارس مستکی چی دی رو بمیلتن والرقیم اور اشتہاری مجرمان چلک خورشے دے فلان کی زوی فلان کی دے دے رنگ پا دے تاریخ باندے رو پوشے دے چا سخے معلومات ہی او دی خی که معلومات تو وی نخو نو دلب ہم صدا اور کو لگی ذاتا تا نشناخ کری نو دا سی خلق وغا چا تا پتنا اللہ سمیع و بصیر دے اغل تیلی دے حالاتی پا مخ کی نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ودیکل دروس آیا تو پاس کلو نہ تیر شو دن کی خبر نہ باران نہ نہ گرمینا نہ یخنینا نہ لوگ تنجنا اوجود بالکل محفوظ دے نکن غر شو ویخت غر شو ہر سا ابو پردان بھائی نہیں پڑھ نقلبهم او دکل کی پڑھا اوڑی ویسی او دو ما اول دو پو اولو لو کی پڑھا کی دو کم دی ویسی پردان نہیں پی دلی ذات الیمین و ذات الشمال وهم في فجوة منه انه هو السميع البصير اللہ داسی سمیع و بصیر دی چا چاہتے پتنا چکل اللہ اختو وکذالک اعثرنا علیہم لیعلمو ان وعد اللہ حق ما خلق خبر کبھی اطلاع شلا او تم رتاقی کون ولیتلطف ولا شعرن بکم احدا نرمی دی کئی اچو خبر نہیں کہ یو گرفتار شن چی دنورا لنوی انه هو السميع البصير باقی صورت سره مناسبت دی معنی باندې دی دا شان ته په مخکې صورت کې چې السميع البصير عالم بكل شيء الله دی مطلب یې څه دا چې عالم بكل شيء په سترګو ویني په غوږو یې موري نو د نبی علیہ السلام حال ذکر کړ لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا د سبا د کولو چرته ونه وای سميع بصير الله دی څه خبره ته سبا څه ني اتو دا سبا خبری ساوری چی تو دا بازی شکوم ایزا باتا صلی اللہ صحابی کاف تفصیلی جواب درکم لا تقولن لشائن دانو ایچی دا بدا جواب درکم سورت بنی اسرائیل کی ویلو اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا قیامت کی با نوشتہ ورکلیشی لکھ دا اللہ دا طرفنا حال باندلا چالا بختورل پخیلاس او بدبخت را پا چپ لاس زیاد بدبخت را من ورائی ظهری در اوستو طرف نبور کردیش نو لاس لکون خوارشو نو تا بیره کی گی اقرا کتابک اس پخپل ایوا کفا بی نفسک الیوم علیک عزیبان پخپلت ماشتر برابره لکوال حسابی تا ای کنا بل پس گرزولو تاجت نیشتی اوست نو حال تا دام سلی دی کرکو پا دی آنوان نو دی دویم صورت که داغین مضمون زیاد که جدا ورکلشی لدی اولو لگو بیا بسوی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرتا ولا كبيرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا اگر لک چو گوری پا خبلا بچگی کی دا سنگ ناشنا لک دے میں ور خبر پریخ ادمانو لویا میں دا عقیدے پریخ دا میں دا عمل میں دا فرد پریخ دا میں دا جمع نئے دے کلی پری خیرا نئے دے قومونو نئے دے سیاست پری خیرا نئے دے لیڈرے منبرے اور دے امارت اور جرنلے پری خیرا لا یغادرو صغیرتا ولا کبیرتا الا احصا اٹول سرگندی اللہ زیادے کی نا لا یظلم ربک احدا رب دے چا سرم زیادے نکی دے کافر سر زیادے نکی نچگا عقیدہ سر تعمالی کلی اثر بس زیادے ہوگی سورة بنی اسرائیل کی لئے آتینا موسی الکتاب موسیٰ علیہ السلام نے کتاب ورکڑے وحی الہی مطلب تو چی پیغمبر نے کم نخپر نوشتہ لورکوم دا پیغمبر اختیار نشتے چی زمان دا نوشتے خلاف دیو کی زمان دا لکلو خلاف دیو کی پیغمبر دے لے گم نو اگر اول پیغمبر اخو چی دا مکمل کتاب را ان کے دا احکامو نو دویم دلے اخو دا نبی علیہ السلام کتاب اتلما اوحی علیکا من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی دا اللہ کتاب خلقو تو آیا کار دیتا دے خلقو تو آیا موسیٰ تو نیویلو علیہ السلام دا اللہ کتاب خلقو تو آیا نو تا تیم دا اللہ کتاب خلقو تو آیا امر دا پار دا استمرار دے دا با دی کاری دا با وائی بل کار با دینی عملم او قولم دا دی مطلب تا شو چی دنیا کی کتابون دا پار دا لولولو راغل دی قومونو تا دا خودولو را پار راغل دی دا تلاوت تا پار نجی راغل دی تلاوت یو کار دے دا کولی دا لفظ دنیا و کار دے خدا غلیل سے دا پارا دی دا پارا دا اصلاح دا معاشرے چی غیبانی اصلاح ہوشی دا دے دا پارا سالی تا خوراک کی دا آغا تا بینوائی آغا دو گنٹی بین کی تینا لرے کی آغا خپای که خوشالا او بچی از نورو پسی او زورو لما دا خوراک دا پر کسارا نکلنا کتاب دا اللہ دا بینون کتاب ندے صرف دا قرآن دا کتاب ندے چی قسم پکا پسار دا خودو کتاب ندے پسینہ دے خودو کتاب نہ دے پستر کو دے خدا خلول کتاب نہ دے آواز دا کو ابتدائی کار دی ددی کتاب کار اصلاح کا معاشرے تھا دا عملی کول گاڑی چپی تیرے قبانی پہ عمل شروع مڑو پسی دے گرد نہ دے چراضا مئی پسی اسقات کی دو پیسو یا دو گوڑے سارا قرآن کی دو دا بو برکتی شی دا برکتی نو شو آگے بے برکت اکڑا نور دان بی دی نکا نور دان تباہ کا مڑو پسی دے ختم نم نہ دے راضائی وی راغون شے مڑو پسی ختم کو آ ختم کی نو چاہے روڑے پہ کتا کی پیسے پہ واخلی الاخذ والمغطی کلاہما آثمان دوار ڈالی مجرمان دی چاچی پہ چاہے روڑے خوالا روپے والا سنم مجرم دے چاچی ورکڑے نم مجرم دے بلکہ پدی تلاوت کولے مجرم دے چی پدی نیت تلاوت کی چی دل تا جمع دیر پارا چی بیا بس چاہے روڑے را کئی پدی مجرمان دی پدی تلاوت کولے مجرم دے اور مڑی پسے ثواب رساو ثواب پسے رساو رسی قانونی رسی نو دا گناہ بو پسی رسی ذکر فرق جی چی سڑے وصیت کی چی دا کارونا بنا کوئے کہ دی وصیت نو کرے ختمو نہ کی گی رسمی خیراتو نہ کی گی نور چی کارونا کی گی دائرہ جوڑائی اسقاط جوڑائی قرآن گردی دا دی طول جرمونو چی سنگ کون کی مجرمان دی دا شانتا دا مجموعی جرم پا دا غمری پسی ملاد اگر پسی ملی کلی شو اولا ينقص من اوزارهم شيئا اغت پرسیدو د دې جوندو په ګناهونو کې کیمرا نه ده دوله زاله پوره دي هغه زاله پوره دي الاخذ والمعطي كلاهما آثمان دا حنفیان ځان ته دیو باندې نه دی علاقه کې کارونه کوي ځان ته حنفی دا کارونه کې شانی عبارت ده دا شان ته ختمونه کول په طریقه باندې